بسم الله الرحمن الرحيم. أدعك نعم سوف بعد هذا الملاء. سأل سائل بعذاب واقع. يسي طلب كان يوالين وفعذاب كان مطالبات لا دواقع بوكي رئيكا. للكافرين ليس له دافع. جسي كافرون سيكوي تاني والنهي. من الله ذي المعارج. يالله كترب سيائي جاتو بلد يوم كمالك. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. جس كتر روح ورشرشت ايك دن مكترته جس كمدار 50,000 سنة. أصبر صبرا جميلا. أصيب اللي أفصلك دي صبر جميل. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يقينا دي لوگ تو اسے بھدور دیکھ رہے ہیں مگر ہم اسے قريب دیکھ رہے ہیں. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. جس دن آسمان پلنے بھی تابع کی طرح ہو جائے گا اور پہا ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ رنگ کی روئی. ولا يسأل حميم حميما. اسے کوئی بھی دوست دنی دوست نہ پوچھے گا. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے مجرم چاہے گا کہ اس دن بیٹوں کا فکر دیکھ رہا سے بچ جائے. وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه. اور اپنی بیوی کا اور اپنے بھائی اور اپنے ان کو موقع دوسرے پناہ دیا کرتے تھے. ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اسے نجات پالے. كلا انها لوى نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى. مگر ایسا حدیث نہیں ہوگا وہ آگ ہوگی کھانوں کو ڈھیر دینے والی. وہ اسے بلائے گی جسے ہم سے پیٹ گئی اور سرداری کی. وجمع فأوعى. اور مال جمع کر سنبھال کر رکھا. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. یقینا انسان جزا اور سزا کرنے والا اور حلیف یعنی تھوڑ دلا پیدا کیا گیا. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. مگر نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم رہے ہیں. والذین فی اموالهم حق معلوم. اور جن کے اموال میں ایک حق مقرر ہے. للسائل والمحروم. سائل اور محروم یعنی سوال سے بچنے کی بنا پر ان کے لیے. والذین یصدقون بیوم الدین. اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے کیونکہ ان کے رب کا عذاب بے خوف رکھنے والا نہیں. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وجو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مثلا اپنی بیویوں یا مملوک عورتوں کے کہ ان کے بارے میں انہیں کوئی معلومات نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. البتہ ان کے علاوہ جو بھی اور راہ چاہیں تو ایسے ہی لوگ حسد تجاوز کرنے والے. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اور جو لوگ اپنی امانت اور اپنے عہد پہ پاس رکھتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون. اور جو لوگ اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رکھتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ عزت و اکرام کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے. فما للذین کفروا قبلک مطعین عن الیمین وعن الشمال عجین. ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں سے اور بائیں سے گروہ دے گروہ آ رہے ہیں. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. تمہیں مشرق اور مغربوں کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے بدلے ان سے بہتر مخلوق آئے اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. یہاں پہ انہیں گھومتا باتوں اور کھیل میں رہے حتیٰ کہ وہ دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الى نصب یوفضون. جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑے جا رہے ہیں جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وجدك هاي تكيف وجد زلة تبتحار بيروجي يهي ودن هاي ديس كونس وعدات ليلاتات.